Çeşmi insaf gibi arife mizan olamaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. Zannediyorum işte orada tökezliyoruz. Kendi noksanlarımızı görme, onları giderme adına çok önemli bir husustur. Eksiğini, gediğini görmüyorsa insan kendiyle yüzleşmiyor. Yüzleşemiyorsa, kendiyle yüzleşmeden kaçıyorsa, kendinde bir kusurun bulunduğunu kabul etmiyorsa, evet, hiçbir zaman irfana eremez. Kendi kusurlarını göremez. Kendi kusurlarını görmeyenler de başkalarında kusur arar dururlar. Başkalarına ok atar, başkalarını yaralarlar. Günümüzde olduğu gibi. Ahir zamanın hususiyetlerinden bir tanesi de bu. İnsanların bu ölçüde densizleşmesi, öldürenin niye öldürdüğünü bilmemesi, ölenin de neden öldüğünü bilmemesi. Halk ifadesiyle her şeyin karambola gitmesi. İnsanların sokaklara dökülmeleri, çevreyi tahrip etmeleri, Kitabul Fiten vel Melahide anlatılan şeyler, belki mikro planda diyeyim, çünkü şimdiki çok korkunç, Devr-i Risalet Benahide, Raşid halifelerinin sonuncusu döneminde, Hazreti Osman'ın sadri sahnesinde başlamış, Hazreti Ali döneminde. Hariciler gibi, sokak insanları, Müslümanlık budur diye durumlarını resmederken insanlığın iftihar tablosu, namaz kıla kıla alınları adeta nasır bağlar. Kur'an okurlar ama fakat kırtlaklarından aşağıya gitmez. Yani şekli ve suri müminlerdir onlar. İdare falan derler. Müslümanlık adına idare derler. Fakat yalandan çekinmezler. O kadar densizdirler. İftiradan çekinmezler. O kadar densizdirler. Toplumun değişik kesimlerini birbiriyle karşı karşıya getirirler. Cinayetlere, denaetlere sebebiyet verirler. Fakat farkında değillerdir bunlar. Ve bu tekerrür ede ede günümüze kadar gelmiş. Büyüye büyüye böyle, ön alınmaz hale gele gele, işte bugünlere kadar geldi, ulaştı. Gelecekte daha ne türlü boyutlara ulaşır, daha doğrusu derinleşir, buğutlaşır, onu şimdiden kestirmek mümkün değil. Haricinin, Haruri'nin o dönemde yaptığı şeyler, o günün insanları, bugün olanları kestiremedikleri gibi, bugün tohumu atılan bu fitne ve fesat şebekelerinin, fitne ve fesat tohumlarının da ne zaman neşü nema bulacağı, toplumu daha korkunç şekilde karşı karşıya getireceği, vuruşturacağı belli değil. Ağızlardan adeta kan dökülüyor. Bakışlar kinle, nefretle bakıyor. Yürekler kinle, nefretle atıyor. İnsana kıyma, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek mesabesinde Kur'an diyor bunu. Bir insanı öldüren bir insan potansiyel olarak başka insanları da öldürebilir. Kur'an onu vurguluyor. Bir cinayet, bin cinayet demektir. Ve gördüğünüz gibi günümüzde millet gözünü kırpmadan bu şenaetleri, bu denaetleri, bu cinayetleri çok rahatlıkla irtikap ediyor. El ayak hareketleri yapıyor. Yalan söylüyorlar. Bir zümre başka bir zümreyi taklit ediyor. Onun işaretini kullanıyor. Suçu onlara atmak istiyor. Başka bir densiz, kendini bilmez, yeni yetme, kalkıp şimdiye kadar karıncaya basmamış insanlara kendi yaptıkları şenaet ve denaetlerini nispet etmeye kalkışıyor. O yobaz, o alabildiğine şuursuz, şekli Müslümanlığa bağlanmış Harurilerden daha vahşi, Haricilerden daha vahşi, Yezid'den daha vahşi, Haccaç'tan daha vahşidir. Böyle bir dönemde sükunetin, sekinenin, temkinin, teyakkuzun temsilcisi olan insanlara çok ağırbaşlı, bence okkalı düşünceli olmak düşer. Tedbir ve temkin bütünüyle onlara düşüyor. Bir yönüyle böyle fitne ve fesat tsunamileri karşısında, seylapları karşısında göğsünü gerecek, onları önlemeye çalışacak bence. Aklı selim, kalbi selim, hissi selim, ruhu selim, beyanı selim, mülahazaları selim. Vurulduğu, dövüldüğü anda bile el kaldırmayacak kadar şefkat abideleri, karıncaya basmayacak kadar şefkat abideleri. Belki böyle davrananlar dünya cihetiyle kaybedebilirler. Fakat öbür tarafta sahabi efendilerimizle, enbiya-i izamla haşrolurlar. Allah onlarla haşreylesin. Dünyevi kaybetme bir şey değildir. Bazıları ahireti daha şimdiden kaybetmiş gibi görünüyorlar. İnsan öldürmekle, öldürme ortamı hazırlamakla, öldürmeye zemin hazırlamakla bir şeyler elde etme peşinde koşuyorlar. Genel atmosferleri kendi istikballerini garanti altına alma adına kullanıyorlar. Dolayısıyla ahireti kaybediyorlar. Mabette ahireti kaybediyor. Allah karşısında yer yer bazıları el pençe divanda duruyor. Ama namaz kılarken ahireti kaybediyor. La ilahe illallah derken ahireti kaybediyor. Muhammedur Resulullah derken ahireti kaybediyor. Sahabi derken ahireti kaybediyor. Osmanlı derken ahireti kaybediyor. Fakat unutmayın, ahireti kaybetmekle kalmayacaklar. Allah adili mutlaktır. El küfrü yedum ve zulmü la yedum. Küfür devam eder mahkeme-i kübraya, madele-i ulyaya kalır. Ama zalim cezasını dünyada bulur. Çok yakın bir gelecekte bugün bu zulüm tablolarını hazırlayanlar, insanları birbirlerine karşı zulümle sevk edenler, birbirine musallat edenler, kanda, irinde, gözyaşında kendi istikballerini imar etmeye çalışanlar, bu mimar bozuntuları, bunlar çok yakın bir gelecekte derbeder olup gittiklerini göreceksiniz. Kaderin şiddetli tokatlarıyla yeter artık. Entelektüel buna yeter demedi. Birkaç tane elit buna yeter demedi. Kendi işlerinden inanan gibi görünen bazı kimseler de bu kadarı fazla demedi. Onlar demedikleri için dediği zaman dediği, o tabiri kullanmak doğru mu bilmem, ora geçen, dediği zaman dediği mutlak olan kün fekan sultanı dediği zaman zir-ü zeber olacaklarında tereddüdünüz olmasın. Fakat o zaman da şu anda içinizde yaşattığınız o şefkat duygusuyla belki onlara acıyacaksınız, ızdırap duyacaksınız, keşke diyeceksiniz. Vaktinde iyiyi, güzeli, doğruyu keşfetselerdi. Doğru yolda kaybedenlerden olmasalardı. Sırat-ı müstakimde trafik kazası yapmasalardı. Sırat-ı müstakimde şeytanın oyuncağı haline gelmeselerdi. Evet. Bu açıdan hani bu mevzuda rahat olun diyemem. Çünkü size rahat mukadder değil. Herkese bir dert bu alemde mukarrer, rahat yaşamış var mı güruhu ukaladen diyor Ziya Paşa. Rahat yaşamış var mı güruhu ukaladen? Şimdi birileri sizi rahatsız ediyor. Belki bunu aşabilirsiniz. Bunu aşmak da sizin için kolaydır. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel mesir. Ey Rabbimiz! Vekaleti sana verdik, sana tevekkül olduk. Ve sana inabede bulunduk, sana yöneldik. Halimizi sana arz ediyoruz. Ve dönüş sanadır. Bu mülahaza ile bir kere daha sana teveccüh ettik derseniz, içinize bir yönüyle inşirah akar. İçinizde bir itminan duygusu duyarsınız. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Andığınızdan ötürü onu kalplerinizde itminan hasıl olur. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Fakat sizi bekleyen bir ızdırap var ki, bugün kötülük yapanlar, yarın birer mezarı mütarrik gibi peşi peşine devrildikleri zaman, saltanatları başlarına yıkıldığı zaman, yazık, kitle psikolojisiyle kandırılıp sokaklara dökülen o gençler heder olup gittikleri zaman, yazık oldu diyeceksiniz çocuklara. Tedavisi, tamiri kabul olmayan bir ızdırabı vicdanlarınızda duyacaksınız. İmanınıza, izanınıza o mevzuda, marifetinize güvendiğimden dolayı söylüyorum. Üzüleceksiniz. Şimdi çektiklerinizi aşacaksınız Allah'a tevekkül, teslimiyet, tefviz ve sika ile. Bütün bütün her şeyi ona bağlamakla itminana ereceksiniz ve bu badireleri, bu gaileleri yok gibi göreceksiniz. Kendinize bir çarpı çekeceksiniz, eneği atacaksınız, meseleyi hüveye bağlayacaksınız. Madem seni bulduk, her şeyden kurtulduk diyeceksiniz. Fakat birer birer bir fırtınaya maruz ağaçlar gibi size kötülük yapanlar çok yakın bir gelecekte. İsterseniz yemin bile edebilirim. Neden? Çünkü Allah'ın adaletine inanıyorum. Ne kadar inanıyorum? Onun varlığına inandığım gibi, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın nübüvvetine inandığım gibi, Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inandığım gibi, Raşid halifelerin hak halife olduğuna inandığım gibi inanıyorum. Yemin bile edebilirim. Şiddetli bir fırtınayla devrilen ağaçlar gibi bir bir üst üste devrilecekler. Hazana maruz yapraklar gibi savrulup gidecekler. Kendilerini bir şey görenler yapraklar gibi toprağa gübre olarak dökülecekler. Ve bunu siz o resim içinde gördüğünüzden dolayı eyvah diyeceksiniz. Bu bazicede bizler yine yandık. Zira ki onlara ziyan oldu, bilmem ne kazandık. Biraz değiştirdim diye paşanın sözünü. Eyvah, bu bazicede bizler yine yandık. Zira ki onlara ziyan oldu. Bilmem ne kazandılar, bilmem ne kazandık diyecek ve inleyeceksiniz. Keşke giderken onlar arkadan size kendilerine bir Fatiha okuma, İnna lillah ve inna ileyhi raciun deme duygusu oluştursalardı. Keşke bu kadar kalbi irtibat köprülerini kursalardı. Ve siz onları hayırla yad etseydiniz. Yad etseydiniz de esasen insanlığın iftihar tablosunun şu beyanına uygun içinizden gele gele hareket edebilseydiniz. Edemeyeceksiniz, zorlanacaksınız. La tezkuru mesavi mevtakum ezkuru mahasinuhum. O ölüp giden, devrilip giden insanları kötülük yanlarıyla yad etmeyin. İyilikleriyle yad edin. Fakat çok zorlanacaksınız. Sövmüşler, saymışlar, üzerinize zift püskürtmüşler. Bunları birer birer gördüğünüz zaman yeniden bir kere daha muktezai beşeriyet tabiatınızdaki tepki harekete geçecek. Sürekli içinizde reaksiyonlar hissi duyacaksınız. İşte o zaman iradenin hakkını kullanarak, bütün olumsuz negatif duyguları baskı altına alarak وَلَا تَسْكُرُوا مَسَاوِمَ zorlanacaksınız. وَلَا تَسْكُرُوا مَسَاوِمَ اَوْتَاكُمْ اَذْكُرُوا مَحَاسِنَهُمْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفُ الرَّحِيمِ Allah'ım bizi yargıla, günahlarımızı affet, bize merhamet buyur. Bizden evvel gelmiş gitmiş insanlara da mağfiret buyur. Merhamet eyle ve bizim kalbimizde onlara karşı zerre kadar gıllıkış oluşmasına fırsat verme Allah'ım. Kur'an talim buyuruyor. Bu duygu, bu yüksek duyguyu, bu âli cenapça duyguyu yakalamak için çok zorlanacaksınız. Fakat inşallah bugün bu baskılar altında, balyozlar altında, preslenmeler altında her şeyi hoş gördüğünüz gibi gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de canı sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş, senden o hem hoş hem bu hoş diyeceksiniz, katlanacaksınız. O günde o iç tepkilerinizi, o iç reaksiyonlarınızı bir yönüyle iradenin hakkını vererek, baskı altına alarak, onlar hakkında katiyen kötü düşünmeyecek, telinde bulunmayacak, hakkımızı helal etmedik demeyeceksiniz. Duygularınıza tercüman olduğum mülahazasını taşıyorum. Çünkü benim gibi sizinle mukayese yaparak en günahkarınız falan demeyi bile size saygısızlık sayarım. Benim gibi mutlak günahkar. Sizi kendi mülahazalarına iştirak ederek konuşurken bazı şeylerde mazur görün ben öyle. Eğer kıtmir böyle düşünüyorsa ben sizin sinelerinizin de o duyguyla attığına hükmetmek istiyorum. Sinelerinizin o duyguyla çarptığına hükmetmek istiyorum. Allah'ın izni inayetiyle dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz gerek. Kırılmadan. Hazreti Mesih sağ tarafına bir tokat vurdukları zaman sol tarafına dön bir tokat da vursun. Kendi hıncını alsın orada. Nedameti yaşayacak odur. Yahu hiçbir şey demedi. Ne insanmış meğer. Abide şahsiyetmiş. Eğer iki tane tokat yemekle birini izaya getireceksen bence onu denemek lazım. Birini izaya getirme. Birine insan olduğunu hatırlatma. Birine kendi olmasını hatırlatma. Kendi olma yolunu gösterme. Ah seni takmıyor masar olan insan. Meleğin karşısında serfuru ettiği abide şahsiyet. Öyle olmamalı. O sokak insanı olamaz. O şurayı burayı harap eden insan olamaz. Araba yakan insan olamaz. Sövüp sayan insan olamaz. Mübarek kelimeleri ağızlarında istismar ederek Bismillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah deyip şenaat ve denaat işleyen insan olamaz. Onlara insan dediğiniz zaman veya bu tavırlardan dolayı, bu tavrı irtikap edenlere, o tavırlara İslam tavrı dediğiniz zaman Allah hesabını sorar size. Şahısları es geçelim. Basit bir tabir oldu. Şahısları es geçelim. Fakat her müminin her sıfatı mümin değil. Bazı müminler çok kafir sıfatı taşırlar. Taşkınlık kafir sıfatıdır. Tahrip kafir sıfatıdır. Birine zarar verme kafir sıfatıdır. Yalan kafir sıfatıdır. İftira kafir sıfatıdır. Birine zift atma kafir sıfatıdır. Kendi yaptığı şeyi başka birine mal etme kafir sıfatıdır. Ve Allah hükmünü sıfatlara göre verir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Başka zayıf bir rivayette ve amalikum. Allah sizin şekillerinize falan millet, filan hizip, filan toplum, filan cemaat, falan camia diye bakmaz. Şeklinize bakmaz. وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Allah sizin kalplerinize bakar. Kalp Allah'a müteveccih mi? Allah'a müteveccih olanlara o da müteveccih mi? Kalp Allah'a müteveccih mi? Allah'a müteveccih olanlara o da müteveccih mi? Allah ona bakar. O ek rivayette وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Davranışlarınıza bakar. Davranışlarınızda melek gibi hareket ediyor musunuz? Her zaman Allah'ı görüyor gibi davranıyor musunuz? Allah tarafından görülüyor olma mülazasıyla ona göre programlanmış bir hayat yaşıyor musunuz? Allah öyle yaşamaya muvaffak kılsın. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Benim gibi kenarından, köşesinden sizin içinizde bulunan bir günahkar arkadaşınız. Eğer şimdiye kadar bir karıncaya bilerek basmadıysa, çünkü ben yemin ederim bu mevzuda. Genel karakterimiz bu bizim. Ben bu karakterimi söylerken karakterlerinize tercüman olmak istiyorum. Tercüman olduğum kanaatindeyim. Zannediyorum benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım. Zannediyorum benimle müttefiktir bu recada cümle ihvanım. Sizin hissiyatınıza tercüman oluyorum. Şimdi siz böyleyken, böyle davranıyorken, mülahazalarınızı böyle maaliyata bağlı götürüyorken, birileri kalkıp münasebetsizce paralel diyebilir, haşheşi diyebilir, terör örgütü diyebilir, hatta bıçak taşımayan insanlara silahlı terör örgütü diyebilir, 2 sene insanları içeride tutabilir, iddianame hazırlamayabilir, çeksinler diyebilir. Onlar hakkında hakkın, adaletin, istikametin gereği hüküm veren insanları da içeriye atabilir. Fakat bütün bu şenaatler, denaatler, bu densizlikler aynı olumsuzluklara sizi sevk etmemeli. Fırsat ele geçerse biz de aynı şeyleri yaparız. Mülazası rüyamızda bile aklımızın köşesinden geçmemeli. Bizim temel kafa yapımıza bir kısım teslikler yapan nöronlar vardır belki. Herhalde şeytanın nüfuz ettiği nöronlardır. Onlara bile o türlü şeylerin misafir olmasına fırsat vermemeli. Allahümme tahhirna minel kaduratil beşeriye vel cismaniye vel hayvaniye vel nefsaniye ve şeytaniye demeliyiz. Bunlardan Allahümme bayit beynena ve beyne hazihi kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib diyerek fersah fersah iki kutb arasındaki rakamlara sığmayacak uzaklık içinde Allah'ım bizi bunlardan uzak eyle demek suretiyle nezaheti ruhiye, nezaheti fikriye, nezaheti hissiyemizi koruma mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar bu korunmuştur. El alem ne derse desin korunmuştur. İçimizdekinin nefretin vücut bulmasına meydan vermemeli ve zalime mukabele-i bil misir kaide-i zalimansiyle mukabelede bulunmamalı. Bu tabir Hazreti Pir'e ait anahtar ifadelerdendir. Mukabele-i bil misil kaide-i zalimanesi. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim yerinde belki tedip için buna cevaz veriyor. Ve in akabtum fa'akibu bimisli ma ukibtum bih. Eğer size ikab ederlerse, işkence ederlerse, eziyet ederlerse misliyle mukabele hakkınız vardır. Bu hakkın, adaletin, doğru olmanın, dini doğru yaşamanın gereğidir. Ama vele in sabertum lehu ve khayrun lisabirin. Ben size daha yüksek bir ufuk göstereyim. Dişinizi sıkar sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Kur'an buyuruyor. Bu Hazreti Pir'in değerlendirdiği şey de budur. Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesine tenezzül etmeme. 28 sene beni zindanlarda gezdirenler, memleket memleket sürgüne gönderenler, aylarca ihtilattan men edenler, tecritlere mahkum edenler, demediklerini de ben ilave edeyim, 19 defa zehirleyenler. Bütün bunları sıralıyor, sıralıyor, üst üste sıralıyor. Çok toplanacak gibi şeylerde değil. Çünkü toplama da aynı cinsler olan şeyler arasında olur. Fakat bütün bunları bana yapanlara hakkımı helal ettim diyor. Aziz kadere de derim ki ben bunlara müstahaktım. Çünkü Kur'an'a, imana hizmet mi? Maddi, manevi terakkiyatıma vasıta yapmaklığımmış. Ama ne ufuk bu. Yani Cenab-ı Hak beni kendine yakın kılsın diye veli olayım, gözüm açılsın, kalbi ve ruhi hayat adına mesafe kat edeyim diye Kur'an'a hizmet etmişim. Kendini böyle sorguluyor. Ama hiç şüphe yok o yaptığı her şeyi belki lillah, liveçillah, leecillah rızası dairesi içinde yapmıştır. Her amelinde Allahümme el-ihlas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik demiştir. Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz. İlk sözünde söyleyen bir insanın başka türlü davranması da mümkün değildir. Fakat bakın kâmeti bu âlâya, insanı kâmile bakın ki bir yönüyle çektiği şeyleri 28 sene diyor. Esas fakirin hesabına göre o demek ki onları hiç umursamamış, saymamış seneleri. 35 sene. 35 sene bir gün böyle ona tebessüm eden bir çehreyle bakmamışlar. Etrafındaki halesi, o has talebelerinin dışında koskocaman bir dünya, bir re'fetle, bir şefkatle, bir entelektüel çıkıp da orada yeter yahu dememiş. Bir Emil Zola çıkmamış o gün. Fakat bütün bunlara rağmen ben hakkımı helal ettim diyor. Bizim için çok önemli bir beyandır. Kendimizi buna hazırlamalıyız. Bugün bize zulmedenler, size zulmedenler, Kıtmir'e şimdiye kadar ben hiç yüzü gördüğümü hatırlamıyorum ama fakat hiç karanlıkta kaldığım hükmüne de varmıyorum 27 Mayıs'tan bu yana. Ama inşallah bunlar bizi başkalarını taibe, tenkite, tehcire, tenkile, ibadeye, gıybete, iftiraya sevk etmez. İşledikleri o şenaatleri onlara karşı işlemeye sevk etmez. Men ayyere ahahu bi zenbin lem yemut hatta ya'mala buyuruyor söz sultanı. Bir kimse bir kardeşini bir ayıpla ayıplarsa şayet ölmeden mutlaka o başına gelir. O ayıbı bizzat yapsa bile başına gelir. Öyleyse endişe etmeyin. Paralel diyenler bir gün öyle denmeye mutlaka müstahak olurlar. Sülük diyenlere bir gün mutlaka sülük denir. Terör örgütü diyenlere bir gün terörist denir. Hiç tereddütünüz olmasın. Ve tekrar ediyorum, başa dönüyorum. Bu türlü şeylerin ravaç bulduğu, denmeye başladığı dönemde siz dememek için şimdiden başlayın kendinizi. Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, dört ay mı, beş ay mı, bir sene mi bence kendinizi rehabilite ederek bu türlü şeyler karşısında immün sisteminizi güçlendirip bence o durumlara düşmemeye kendinizi hazırlamalısınız. Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilayetiyle başınızı arttım. Allah afiyet ihsan eylesin.